mikor öreg leszek, és iszonyú tapasztalt. Itt a felelős szerkesztő, és kimentek. Tessék megkérdezni, milyen volt az adás. Milyen volt a műsor, Gábor? Milyen volt az adás, Gábor? Milyen volt az adás, Gábor? Silas? Jók voltatok, fiúk, a mindenségi. Valami történt, és jók voltatok, nem is értem. Mindenkit megdicsérek, bejelentem, hogy jövő héten Konta Barbara lesz a vendég, tessék hallgatni. Nem adott a Laci semmit. Ha bármi behallatszott, azért elnézést kérünk a hallgatóktól. Úgyhogy most szokásos módon mindig ugyanannak a nőnek, mindig ugyanannak tök jó számot. Nem, ez most másik lesz. Fiatal korom egy kedvenc felvétele. Sziasztok! Looking for the love. Elképesztő, mindenki táncolt a stúdióban a gyerekekhez. Láttátok volna majd talán az új helyen, amikor lassan egy hónap múlva a webkamerával lehet bennünket követni. Én Robihoz vagyok préselődve. Robi, valamit tátoksz. Nem tudok szájról olvasni. Reklám! Látom, mit mutatsz. Kell a reklám. Halljuk. A reklám van, minden van. A Guano Apes Walking on a Thin Line lemezbemutató koncertje. Március 31-én a Pecsában. Média támogató a Corridor.hu és a Rádió Café 98.6. Guano Apes. Március 31. Pecsa 20 óra. Gitárzene Made in Deutschland. Köszönjük a támogatást. Akkor mi lesz? És ha már ott tartunk a Guano Apes-nél, én egy másik ennél valamivel közelebbi rendezvényt. Nem kell fikázni, hát érted? Azért meghallgatjuk Laci telefonbeszélgetését élőben. Valaki szokott fikázni? Mit mond? Igen? Egy kiválságműsorba csöppentél bele? Őrütazó! Vasárnap délután. Hát egy sávot, esküszök. Dudálj egyet! Milyen autód van? Hát nagyon gyors és nagyon siet. Dudálj egyet, vagy kettőt, ha szeretsz. Hát figyelj, dudálod. Figyelj. Hallottad? Kidugtam a telefont. Aha. Dudálj még egyet? Dudálj a dudáddal. Alszik a félváros, és hát várjál. Na, megvolt? Hát? Nagyjából megvolt. Köszönjük szépen, hogy telefonáltál. Lesz webkamera, Cseti fogja elmondani neked. Úgy legyen, csak. Csak ez? Már azt, hogy lesz webkamera? Igen. Hát lesz webkamera. Te ígérted. És akkor majd mindenki látja, hogy hogy táncolnak ezek a srácok engem kivéve. Összehozom, mert én készültem erre a felkonfra. Gyerekek, most szombaton a Bedben, Buthabár. Brbá. És én most kivételesen nem erről a most bemutatásra kerülő ötös számú lemezről, ami a kettes számúról, ami az én nagy kedvencem, küldök nektek egy nótát, amelynek az előadóját úgy hívják, hogy Nino, és annyira sokat mondó a címe, Amor, Amor. Jó éjszakát! Hello, siento solito abandonando el mundo. Te necesito, yo te quiero. Mi vida sin ti es un desierto. Amor, amor, amor. Igen, köszönjük szépen, gyönyörű szemben. Amor, amor, amor, amor. Istenem, Istenem. Robi, te? Zöldszemű szörny. Robi? A szerelem. Á, értem. Ó, Istenem. Hát hallgassuk meg akkor, ha gondolod. Ez nagyon szép szám, Robi. Hosszú lesz? Nem, nem. Túlságosan. Jó, a jazz műsor? Nem kérdezgetek. A szegény jazz műsor. Hát igen. Hát, szeretnél majd itt lenni? Időben el fog kezdődni egy jazz műsor, Robi? Nem. Ez a szám kezdődik el. Robi kívánsága. Hallgassuk szeretettel. Itt a szolfésból. Butabár. Fünf. Zwei. Zwei. I-i. I-i. Hit. Remény. Zsűlölet. Ki tudja, hanyadik évfolyam? Soha nem fogjuk tudni, hogy hanyadik szám. De már a Rádió Café 98.6-on. Felelős szerkesztő. Gellért Gábor. Zenei szerkesztő. Jobbágy Robert. Silent. Avagy. Silent Bob. Műsorvezetők. Laci. Tomi. SMS felelős. Szövegszerkesztő. És Replyor. Valamint Mátyás király áruhában. Chatman. Chatman. Chatman. Chatman. Chatman. Mai sztár vendégeink voltak. Szürke eminenciások. Az a jófej technikus rác, akkor igen, az, amelyik a múltkor hozott kaját. A CD-s gyerek. A CD-s gyerek, meg és az, aki hetek óta itt van. Igen, meg a köszönjük mindazoknak nektek, 150-eteknek. Ne haragudjatok, hogy nem tudjuk a neveteket. Taxis jófej srác. Köszi. Adásunk fő támogatója és a névadó szponzorunk. A Doka Outsource IT Kft. Amelyik gondoskodik a rendszerről. Köszönöm Ákos, személyesen is. Rendszer, rendben. Doka. Doka, oké. A mai adás egyébként nem jöhetett volna létre bizonyos elemeiben, ha nincs a fiskárs, papírvágó ollók és egyéb irodai kiegészítők nagy tapasztalatú gyártója, a fiskárs. Nix, tax, nix! Nem lett volna a műsor ilyen pörgős és jókedvű, ha nincs állandó támogatónk, a Red Bull, aki... szárnyakat ad. Tomi, én azt nézem, hogy mit keresel te ott Eszterrel fönt a jobb felső sarkában a stúdiónak. Mi történt? A Red Bull szárnyakat ad! Az adás jegeste ellátottságát ismét a Rauchnak köszönhetjük, úgy űszibarackos, mint normál citromos kivitelben, kellően felhűtve a jegestea, csak egy lehet, Rauch! Köszönjük a megbízható két svéd márka támogatását, akik a műsorvezetőket állandóan szállítják, a Volvo és a Saab. Stojkandótok, Freund, Majta! Minna, azaz vágy svédül, mint azt oly sokszor. Elmondjuk ebben a műsorban, Tomi mobiltelefonja, a menedzser kalkulátora, PAM topja. Egy tenyérben elfér a Motorola jó voltából, Motorola Mobile from the United States of America. Laci mágnes kártyás belépőjének szalagját ma a No Fear biztosította. Live your dreams. Live your dreams. No fear. No fear. Semmi félelem. Matricában, utángyártottban meg eredetibe is kapható. Bácskai út 105. Tominak nem látom a márkát, de a felsővezeti termékét valószínűleg rendkívül elegáns márka. Stylish. Porsche? Cottonfield. Cottonfield! Cottonfield, the field of 100% wool. Laci, igen, igen. Laci pólóját, amelyik militári színű, keki színű, és belül frottírbéléses, és ilyen kis átmeneti póló, a diesel. Bocsátott a rendelkezésünkre. Successful living? Diesel. És a legnagyobbak, a legnagyobb sztárok márkája, díszítettem a Robi Melkasát, Everlast. K.O. The King of Boxing. Köszönjük tehát a támogatást. Még egyszer köszönjük a Doka Outsource IT Kft.-nek a támogatást. Ez volt a hitre, mint zsűrölet. A cigarettát már be sem mondjuk meg garantáltan. Na. Súlyosan és végzetesen. Halált okoz. Egész biztos. A terhes anyákat passzívan, aktívan. A trafikusokat pláne. És mindenkit megöl. Kész. Kész, vége 600. Hit. Bocsánat. Még egy van? Hát be kell mondani a monitor szponzort. A monitor szponzor, igen, valóban. A monitorokat ma is a Fujitsu Siemens garantálta. Fujitsu Siemens. Sieg, Durk, Konnichiwa. Hit, remény, zsűrölet. Minden jog fenntartva. 2003. Chicharrones, időben jelentkezik a Hitremény Zsülelet 2-t a Rádió Café 98.6-on. Benne Laci. Tomi. Vobi.